opiekunowie mają się dopasować do dzieci. To jest zupełnie inne myślenie o przedszkolach. No tak, to Korczak może powinniśmy o tym zacząć myśleć. 100 lat temu, ale no właśnie, bo teraz znowu wychodzi na to, że dajemy sobie spokój z tym, co jest. No, jest trochę liderów, no owszem, oni sobie jakoś tam dadzą radę i może kogoś pociągną za sobą, a właściwie dajemy sobie spokój i inwestujemy w te dzieciaki w przedszkolach i może za 30 lat coś z nich będzie. To chciałoby się, żeby to inaczej wyglądało, trochę i szybciej, prawda? Ale po pierwsze chciałam jeszcze się odnieść do tych liderów, którzy według mnie to, co jest kluczowe, to to, żeby też pomyśleli o swoim działaniu w kategoriach też odpowiedzialności za tą wspólnotę. I też mam wrażenie, że wolność, o której tutaj jednak cały czas mówimy i której dotyka książka, jest bardzo silnie związana właśnie z odpowiedzialnością. I to dotyczy i tych przedsiębiorców, o których mówiliśmy, i liderów społecznych, o tym, żeby myśleć o swoich działaniach jako takich, które pociągają za sobą bardzo głębokie skutki, nie tylko w naszym życiu, ale też w życiu innych osób. Natomiast jeżeli chodzi o tą zmianę społeczną, która oczywiście mamy nadzieję, że będzie dotyczyła pokolenia naszych dzieci późniejszych, ale mam wrażenie, że ona też może naprawdę się odbyć w naszym pokoleniu i w pokoleniach starszych, bo to są pewne działania, które zresztą tak jak mówił to Wojtek, to nie muszą być spektakularne akcje. To może być na przykład stworzenie kooperatywy spożywczej. To może być stworzenie grupy artystycznej, która spotyka się po pracy i realizuje jakiś projekt amatorski, plastyczny, czy taneczny, czy teatralny. Musimy troszkę chyba rzeczywiście zejść z tego myślenia o takiej ogromnej wspólnocie, jak i solidarności, o czym zresztą mówiła Karolina na początku naszej rozmowy, i popatrzeć na takie małe działania, które budują wspólnotę, które może nie bezpośrednio dotyczą zmiany społecznej, politycznej, czyli ale po prostu... Czyli myślisz w kategoriach drużyn, powiedzmy, tak, bardziej tak, niż, tak. niż Solidarności przez wielkie S, do której się ciągle odnosimy. No tak. Bo jeżeli mówimy, ja nie wiem na dzień dzisiejszy, jaki jest stan harcerstwa w Polsce, no ale jeżeli no, mówimy o tych drużynach... Nie tylko w tym sensie harcerstwa. Nie, to jest wątek poboczny. Natomiast znowu wracając do edukacji, pełna zgoda. To jest coś, w co inwestuje się na 30 lat do przodu, na 20 lat do przodu, ale nie mamy czasu, nie ma co zwlekać. Tak, to prawda. Dzisiaj w edukacji rzeczywiście trzeba nawet wręcz przymuszać dzieci do tego, by angażowały się społecznie. I być może część kursów, na które są wysyłane w ramach indywidualnego rozwoju, należy zastąpić no, pracami, które się kojarzą źle, pracami społecznymi, ale jednak one wiele dają. Ja miałem to szczęście, że w dosyć ambitnej szkole w Trójce, w Gdyni, byłem do tego przymuszony. I to było wspaniałe doświadczenie, że mogłem tak, pomagać ale innym. Ale społeczeństwa w Polsce nie chodzi do szkół społecznych. To jest, ale to nie chodzi o społeczną szkołę. To nie chodzi zupełnie o społeczną ani szkołę. Też do Trójki czy też w Gdyni. To znaczy, i to nie to chodzi jest o elitarną szkołę. To powinna być edukacja na każdym poziomie. To jest tak naprawdę doświadczenie, którego każdy z nas powinien być uczony i przez każdy z nas powinien przejść. Zdolność pomagania komuś innemu i przysłużenia się w niewielkim stopniu. To będzie to poczucie sprawczości, które osiągniemy. Wierzę w to. Dziękuję bardzo. Dziękuję Karolina bardzo. Figura, Aleksander, Wojciech Przybylski i Aleksandra Niszyńska byli dzisiaj z nami. Autorzy, współautorzy tekstów z książki Słodko-gorzki smak wolności. Edyta Kocęba ma kilka egzemplarzy. Proszę do niej zadzwonić. Dziękuję bardzo. 7 trójek. Do usłyszenia. Dariusz Bukalski. Ogłoszenie społeczne. Szukasz, czytasz, piszesz, klikasz, czekasz, dumasz i odbierasz. Bo zakupy przez internet są całkiem proste. Nie musisz nawet wychodzić z domu. Chociaż kupiona rzecz może ci się nie spodobać, albo zwyczajnie się rozmyślisz. Czy wtedy się martwisz? Nie! Masz aż 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej przez internet bez podania przyczyny. Takie prawo, że można. Dowiedz się, co jeszcze możesz na prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 7 stycznia, jest 22. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Policja zna już tożsamość zamachowców, którzy strzelali w redakcji pisma Charlie Hebdo. To nieoficjalne informacje francuskiej prasy. Strajk w małopolskiej kopalni Brzeszcz, około 100 osób z drugiej zmiany nie wyjechało na powierzchnię. To nie był wypadek, to mogło być przegrzanie organizmu. Wciąż nieznana jest przyczyna śmierci polskiego motocyklisty na trasie rajdu Dakar. W Paryżu manifestuje 35 tysięcy ludzi, po 15 tysięcy w Lyonie i Reims, przeszło 10 tysięcy w Tuluzie. Demonstracje zorganizowano także w Nantes i Strasburgu. Francja oddaje hołd ofiarom zamachu w redakcji Charlie Hebdo. Wśród 12 ofiar śmiertelnych są czterej znani we Francji i poza jej granicami rysownicy. Kabi, Woliński, którego ojciec był Polakiem, redaktor naczelny pisma Sharp i Tinu. Im i pozostałym zamordowanym z zimną krwią przez zamachowców, znoszących okrzyki, iż prorok został pomszczony i że Allah jest wielki, hołd oddają tysiące ludzi, którzy spontanicznie wyszli na ulice francuskich miast. Tymczasem policja ściga sprawców. O napastnikach mówi prefekt Paryża. Uciekli z miejsca zbrodni swoim samochodem. W 19 dzielnicy uderzyli nim w inny pojazd, raniąc prowadzącą nim kobietę. Zmusili przy użyciu broni właściciela Renault Clio do porzucenia samochodu, którym dalej uciekali. Według niepotwierdzonych oficjalnie informacji, prowadzący dochodzenie są na tropie wspomnianego przez prefekta szarego Renault Clio. Uciekinierzy umknęli w stronę północno-wschodnich przedmieść, na które skierowano specjalną jednostkę antyterrorystyczną, odpowiednika polskiego Gromu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Według francuskiej prasy policji udało się zidentyfikować trzech zamachowców. Mają pochodzić spod paryskiego Pantin, dokąd kierowali się uciekając z miejsca zbrodni, i z Reims. W obu tych miejscowościach są już specjalne jednostki antyterrorystyczne. Podczas ataku napastnicy krzyczeli, że są z jemeńskiej Al-Kaidy. Górnicy z kopalni Brzeszcze w Małopolsce twierdzą, że decyzja o likwidacji ich zakładu jest bezzasadna i polityczna. Około 100 pracowników drugiej zmiany nie wyjechało na powierzchnię, by protestować przeciw wygaszaniu wydobycia węgla. Zgodnie z rządowym planem restrukturyzacji kompanii węglowej zakład ma zostać zamknięty. Szef zakładowej Solidarności Stanisław Kłyś precyzuje, przeciwko czemu ten protest. Powodem jest utrata miejsc pracy. Kopalnia Brzeszcze, która ma perspektywy dalszego funkcjonowania, co jest udokumentowane w programie naprawczym tej kopalni przygotowany przez dyrekcję, gdzie się mówi jasno i wyraźnie, że już w przyszłym roku będzie przynosiła zyski. To jest kwestia tylko i wyłącznie sprzedaży. Nie może być od tak sobie decyzją polityczną bezpodstawną likwidowana. Rzecznik kompanii węglowej Tomasz Głogowski zapewnia, że rozumie obawy górników. Oczywiście rozumiemy obawy z załóg tych kopalń, które zostały przeznaczone do wygaszenia, ale dla każdych tych grup zawodowych został przygotowany specjalny pakiet socjalny, pakiet osłonowy, a część pracowników zostanie przeniesiona do pracy w innych kopalniach. Szczegóły górnicy mają poznać ze specjalnych listów, które mają dostać z kompanii węglowej. Lekarze i organizatorzy rajdu Dakar ustalają przyczynę śmierci polskiego motocyklisty. Ciało Michała Hernika znaleziono 300 metrów od trasy odcinka specjalnego w Argentynie, obok motocykla. Okoliczności śmierci Polaka nie są znane. Wiadomo, że nie uległ wypadkowi. Być może doszło do przegrzania organizmu. W czasie wyścigu panowało bardzo wysokie temperatury. Na ciele Michała Hernika ani na jego motocyklu nie widać śladów wypadku. Jechał też przez wąwóz, gdzie nie było innych osób. Dużo bardziej prawdopodobna jest wersja o po prostu wycieńczeniu organizmu. Mówi Polskiemu Radiu Kajetan Cyganik z Poland National Team. W poniedziałek zawodnicy mieli do pokonania 518 km w temperaturach sięgających 45 stopni w cieniu. Ostatnie dwa etapy rajdu Michał Hernik pokonał wspólnie ze swoim partnerem zespołu Pawłem Stasiaczkiem. W pewnym momencie gdzieś się rozdzielili. Paweł Stasiaczek dotarł do mety, Michał już do niej nie dojechał. Wiadomość o śmierci motocyklisty z Krakowa mocno poruszyła wszystkich polskich zawodników biorących udział w rajdzie Dakar, którzy zdecydowali przymocować do strojów i swoich pojazdów czarne, żałobne elementy. W ubiegłym roku w czasie rajdu Dakar z powodu udaru mózgu doznanego na skutek wysokich temperatur zmarł belgijski motocyklista. Również został znaleziony leżąc obok motocykla bez śladu wypadku. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Tej nocy na wybrzeżu będzie padał marznący deszcz albo deszcz ze śniegiem, ale tam ma być najcieplej, około 0 stopni. W innych regionach opady śniegu i od minus 9 stopni na Podlasiu do minus 3 na Dolnym Śląsku. A jutro na zachodzie deszcz, w Łódzkiem marznący deszcz, na wschodzie, na Mazowszu i w Małopolsce opady śniegu. Na wschodzie kilka stopni mrozu, na zachodzie ocieplenie do plus 3 stopni. W centrum termometry będą pokazywały w okolicach 0 stopni. Trójka. Program trzeci. Się kręci. Rock'n'rollowa jazda bez trzymanki. Jurka Owsiaka. Wcale nie tak, nie tak to miało być. To w sumie trwa za krótko, by mogło mieć sens. Niespaprany krok, aż postawi krzyk. Jestem nieważnym tylko pakietem zdjęć. Życia bez łez. Łez nad życiem swym. Przepłynę za tym strażą, rozejrzeć się. Jedna bez drugiego, topimy się co nas. Pościeli obce powodzi łez. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. By razem zwalczyć niebezpieczny styk subir. Styk subir. One night, Takich blogów internetowych matkaprezesa.pl. Co roku WOŚP pozwala wielu młodym ludziom oderwać się od codzienności na rzecz pomagania innym. Ci młodzi ludzie żyją w przekonaniu, że mogą zrobić coś dla kogoś. Uczymy ich co roku empatii, obowiązku i pokazujemy, jak z niczego wychodzi coś. Jak zbierany grosz do grosza pozwala kupić sprzęt ratujący ludzkie życie. www.matkaniewariatka.pl. Niestety, nie wiesz, co cię spotka. Nie wiesz, w jakim stanie urodzi się twoje dziecko. Nie wiesz, czego będziesz potrzebować na starość. Działania WOŚP to taka trochę inwestycja na własną przyszłość i tworzenie zaplecza medycznego samemu sobie. Patusiowe szczęście. Skoro jest wolność słowa, skoro zdarzają się blogerzy, którzy plują jadem, to ja też będę blogować, póki sił mi starczy, w drugą stronę. Może mnie nie zjedzą. Patrycja ma pół roku. Nie zna cię, Jurko, ale niedługo jej o tobie opowiem. W niedzielę wrzucimy naszą cegiełkę do kolorowej puszki, bo w ten sposób ratujemy życie, może swoje i naszych najbliższych. A my, matki, możemy teraz rodzić bezpieczni, wiedząc, że otrzymamy na oddziale niezbędną pomoc w ratowaniu naszych dzieci. Tymi urywkami z blogów, które powstają, które śmigają po internecie, przywitałem się z wami. Dzień dobry w nowym roku. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia wszystkim życzę, bo nie zdążyłem tak pożyczyć przed nowym rokiem. Później zawierucha, także tutaj programowa. No i nie było nas przez jakiś czas. Wszystkiego najlepszego, kochani. A za kilka dni spotkamy się przynajmniej z ogromną ilością wspaniałych ludzi podczas 23. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To pomyślałem sobie, że to letnie granie WW ze sceny Woodstockowej będzie najlepszym przywitaniem się z wami wszystkimi, którzy dajecie nam, mi, ogromną wiarę w to, co robimy. To, co się zdarzyło w ostatnich tygodniu, może 10 dniach, a przynajmniej od kilku dni, jest czymś nieprawdopodobnym. Napisz swoją historię, opowiedz swoją historię, wystarczy wejść na naszą stronę internetową, aby zobaczyć, jak ludzie śmigają po jednym tylko wpisie. Zaczynają się następne, a u mnie była taka przygoda, a u mnie taka historia, a u mnie to tak wyglądało. Nawet nie macie pojęcia, jak to nas niesamowicie pobudza, jaką to nam daje radość bycia i życia, bo to, że są hejterzy, to, że ludzie mają focha, to jest tak, że jakby ich niezbywalne prawo. No, dlaczego mają nie mieć? Dlaczego wszystko ma się im podobać? Ale są momenty, kiedy człowiek sobie myśli, że przekracza to jakiekolwiek normy. A więc taki jad dla samego jadu, takie opluwanie dla samego opluwania, a na końcu ogromne manipulowanie. Jutro mamy konferencję prasową o godzinie 12. Spotkamy się na Torwarze i tam między innymi będziemy chcieli odpowiedzieć na to, co się dzieje wokół nas teraz, to, co się dzieje, to całe zawirowanie pełne strasznie paskudnych oskarżeń, jeżeli chodzi o fundację. Czym się bronimy? Bronimy się tym, co się wydarzy. Bronimy się tym, że 120 tysięcy wolontariuszy ukonstytuowało się miesiąc temu. Bronimy się tym, że 1800 sztabów zakręciło w sposób nieprawdopodobny to, co ma się wydarzyć. Dostajemy tak wspaniałe meldunki. Nigdy tak nie było, żeby na 3 dni przed finałem u nas w fundacji tłum, ludzie przychodzą, folią swoje identyfikatory. Chcą po prostu do nas przyjść, nawet pomykając bardzo odległych stron, żeby po prostu przybić piątkę, żeby sobie zrobić fotografię, żeby być razem z nami. To jest coś niesamowitego. To jest tak porywającego, tak pobudzającego. Mamy żywe łączenia z Chicago. Łączymy się z radiem niemieckim, z radiem holenderskim. Opowiadamy o tym, bo pytania są zadziwiające. Jak wy to robicie? Jak to się może wydarzyć? Tak to się może właśnie wszystko wydarzyć. Jak to się będzie działo już za kilka dni? Koma między innymi wystąpi i pod Płacem Kultury, a także wystąpi u nas w studio 1101 koncertów, które przemkną 10 i 11 stycznia przed i w trakcie 23. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jeszcze raz witam bardzo serdecznie. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Koma! We'll be right back. wykręcić, wykręcić, wykręcić się nie umieć. Zabieram dechę i jadę po trupie. Wasze problemy mam gdzie? O co ci chodzi, że nie ma bajek? Że w życiu ciężko, że wszystko się nie udaje. Biorę dziewczynę i idę na techno. I co ty myślisz, że ja mnie wszystko jedno? Skaczemy do góry, ludzie. Każdy może zdarzyć się. Skaczemy do góry, ludzie. Każdy może, skaczemy do góry, ludzie. Każdy może zdarzyć się. Skaczemy do góry razem. Kto nie skacze, daje planę. Tu nie są czary. W moich lenarach jest prosto krócej tej tary niż ty. Mógł być kiedykolwiek w sobie znaleźć. Bo ty się chowasz i poddajesz. Gdy ja mam problem, to nie, ja nie płaczę. Bo ja widzę zupełnie inaczej. A ciebie niosą cholerne sprawy. Twojego ojda, na co się walega. Skaczemy do góry, ludzie. Każdy może, wystarczy. Skaczemy do góry, ludzie. Każdy może, skaczemy do góry, ludzie. Każdy może być na liście. Skaczemy do góry razem. Kto nie skacze, daje plamy. Oh yeah. Di-da-dam, di-di-dam-dam-dam. Każdy może być na lizie. Skaczemy do góry, ludzie. Każdy może, skaczemy do góry, ludzie. Każdy może. Zespół Koma, zagra w studiu telewizyjnym o godzinie 10.50, aż do 11.25 będzie grał w studiu telewizyjnym w dwójce, a później o 21.05 do godziny 21.30 pod Pałacem Kultury. W momencie, kiedy rozpoczęliśmy naszą audycję o godzinie 22 u nas na Kręcioła TV, Manu Chao, czyli dostaliśmy zgodę, materiał został przejrzany i Manu Chao ruszył. W związku z tym, nawet jak później wyjdziecie, na pewno traficie na Manu Chao. Moi drodzy, wejścia telewizyjne. Zaczynam wszystko o 8.38, później następne wejście 9.50, 12.40, 15.25, 17.25, 19.28 i od 22.18 aż do 0.8, czyli do spadu. Jesteśmy i pokazujemy to, co się dzieje nie tylko u nas, ale w całej Polsce. Ruszamy o 13.30 pod Pałacem Kultury i Nauki. Wtedy rusza nasz bieg policzy się z cukrzycą. O 13.35 wchodzi zespół Antyradio, Cover Band, o 14.00 Frock and Dog, 14.30 Bull Byers, godzina 15 The Bill, 15.30 White Peak, 16 Szatakuś, 16.30 Doktor Misio, od 17 Terneroma, czyli Bogdan Trojanek, 17.30 Łzy, 18 zespół Zmaza, 18.30 Ania Rusowicz, o 19 zaczyna się moja godzina, a w tej godzinie Essie Drinkers, potem Łowcy Band, a następnie zespół Tabu. Oh! Zespół Tabu będzie Juna Studio i pod płaszczem kultury, ale oprócz tego, moi drodzy, do fabryki zespołów zgłosiło się 1101 zespołów. Zgłosiło się, że chcą grać prawie 1000 koncertów. Na pewno będzie miało miejsce podczas 23 finału. To są koncerty u nas w Polsce, ale oprócz tego pamiętajcie, ponad 60 miejsc na całym świecie, kiedy rozmawiałem dzisiaj z Chicago kilka godzin temu, to być może jeszcze trwa, może już się skończyła licytacja chicagowskich złotych serduszek, a więc radio przez cały czas opowiadało o licytacji, ale także zapraszało do Copernicus Centrum, gdzie także odbędzie się finał. To jest finał chicagowski, a także to jest Nowy Jork, to jest 12 sztabów w samej Anglii, Gibraltar, Niemcy, 5 sztabów. No jest coś niebywałego, jak ludzie niosą ze sobą pieśń orkiestrową, są ze sobą, namawiałem także innych, by byli ze sobą. Uwaga, dzisiaj wszedł do obiegu znaczek pocztowy, kolejna na to już 6 znaczek pocztowy wydany przez Pocztę Polską. Bardzo kolorowy, bardzo piękny to nasze serduszko tęczowe, takie, które się pojawia na naszych koszulkach. Jest, jak te nasze koszulki wychodzą od nas, siema szopa, ale to bardzo się cieszymy, ponieważ wysłaliśmy wam specjalne koszulki do wszystkich sztabów, 1800 sztabów, abyście się bawili, licytowali, ale oprócz tego pamiętajcie, że można także zdobywać te fandy przy różnych licytacjach. Ale wracając do znaczka, 540 tysięcy sztuk, technika druku offsetowa, arkusz sprzedażny, 9 znaczków, wartość 2 zł 35 groszy. Dzisiaj już wszedł do obiegu, a my pierwszy taki bloczek, który zszedł z maszyny, przy której stałem i widziałem, jak to wszystko szło, musiałem zaakceptować wraz z osobami, które są odpowiedzialne za druk. Już jest na naszych aukcjach, czyli aukcje wos.org.pl. Można licytować niezwykłe rzeczy. Kiedy czytałem do reklamówki, która trwa 35 sekund, to mogliśmy tylko dać kilka, dosłownie kilka wybranych aukcji. Mnie bardzo buja znak drogowy Polska-Niemcy 2-0 w Słubicach. Pierwszy znak, jak zjeżdżają obywatele z Europy, z Niemiec, zjeżdżają do Polski, to był znak strzałka biała na niebieskim tle, a ktoś nakleił po meczu 2-0. I ten ktoś przyjechał do nas, ponieważ jeszcze wcześniej pojechał do Poznania, zebrał podpisy od wszystkich naszych piłkarzy i znak się zrobił przepięknym gadżetem. Sebastian Mila, koszulka, w której strzelił bramkę. Jaki numer? 18. Która minuta? 88. To tylko jest czubek góry lodowej. Zespół Piersi, który także będzie grał na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Bawcie się dobrze. Bądźcie na ulicy, bądźcie uśmiechnięci. Pamiętajcie, że ci ludzie młodzi, którzy zbierają pieniądze, bardzo to przeżywają. Z uśmiechem do nich. Nie chodzimy po żadnych mieszkaniach, jesteśmy tylko na ulicach miast, miasteczek, wsi, gdziekolwiek to nasze kolorowe puszki. Tam gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to już za kilka dni. Zespół Piersi. Pójdziemy piwo pić, hej! To wesoła pieśń oczywiście zespołu Piersi, ale my tego dnia, oprócz tego, że pójdziemy do kościoła, to później oczywiście liczymy na to, że później będziecie się świetnie bawili. Będziecie się świetnie bawili z naszymi kolorowymi puszkami, jako wolontariusze, jako ci, którzy wspierają wolontariuszy, jako ci, którzy biegają. Bieg po liście z cukrzycą. Rzecz też nie bywała. 5000 mieliśmy koszulek u nas w Warszawie. Koszulki skończyły się już kilka dni temu. Każdy musiał opłacić. Prosiliśmy opłatę 20 zł jako cegiełkę na ten bieg. Za te pieniądze kupujemy pompy insulinowe dla kobiet chorych na cukrzycę, które są w ciąży w naszym programie Policie z cukrzycą. To jest wspaniała inicjatywa, ponieważ mówimy ludziom, zdrowym ciele, zdrowy duch. Po raz 9 możemy przebiec, przemaszerować, przyjechać na rowerze, na deskorolce, ubrać tą koszulkę także swojego ulubionego psa, bo jest też członkiem tego zespołu. Oprócz tego drugie 4000 osób będzie udział brało, bo tyle się zgłosiło w całej Polsce, w takich mniejszych biegach, także Policie z cukrzycą. Każdy taki bieg otrzymał nas nasze numery startowe, ale także chociaż kilkanaście koszulek, żeby zaakcentować ten pomarańczowy kolor, który jest obrędowanym, ten cały nasz program. W związku z tym liczymy, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Nawet dochodzenie z tą puszeczką, czy dochodzenie do puszeczki jest w takim zdrowym ciele zdrowy duch. Zespół Zmaza także wystąpi u nas w studiu telewizyjnym i także będzie pod płacem kultury. Zespół Zmaza. Idź precz, nie słyszę! Idź głośniej! Idź precz! Razem! Idź precz! Głośno! Idź precz! Głośno! Idź precz! Idź! Idź precz! Idź! Idź precz! Zespół Zmaza, który będzie punkowo także nakreślał naszą atmosferę, czyli dużo tej naszej muzy woodstockowej. Polskie się kręci, małpapolskieradio.pl, się kręci małpapolskieradio.pl. Czekamy na wasze maile, ja je na razie zbieram, zaraz może coś uda mi się przeczytać, ale póki co, moi drodzy, także dzisiaj otworzyliśmy wystawę na parkanie Parku Łazienkowskiego. To jest taki parkan, w którym od wielu, wielu lat są wystawiane fotogramy duże, poświęcone różnym tematom. Po raz trzeci mogliśmy także wjechać z naszymi wielkimi zdjęciami od 7 stycznia, czyli od dzisiaj. Jaki był mróz, kiedy zaczepialiśmy je. Nasze białe zypki pękają w takiej temperaturze 6 stopni, minus 6 stopni. Mówią, że czarne wytrzymują. Zaczepiliśmy, powiesiliśmy 50 zdjęć, które mówią o fundacji. Nie tylko tej fundacji, która robi finał, nie tylko tej fundacji, która robi przystanek Woodstock, ale także pokazuje naszych wolontariuszy, pokazuje lekarzy, pokazuje sale operacyjne, pokazuje osoby w podeszłym wieku na naszych przecudownych, pięknych łóżkach, na densytometrze, gdzie siedzę obok przecudownej, miłej pani w Katowicach, która właśnie miała wcześniej robione badanie gęstości kości. Porozmawialiśmy sobie o życiu. To życie nie jest takie usłane różami, jeżeli chodzi o ludzi w podeszłym wieku. Dlatego po raz trzeci gramy także dla seniorów i muszę wam powiedzieć, że no niech skręci każdego, kto śmie w ogóle mówić o tym, że fundacja kupuje zły sprzęt. Obyście kiedyś skorzystali z tego sprzętu, abyście mogli dotknąć tego sprzętu. Nie życzę wam tego, ale prędzej czy później, jako seniorzy, być może o ten sprzęt się właśnie otrzemy. Kupujemy z najwyższej półki. Będziecie mogli to obejrzeć między innymi na tych zdjęciach. Do 25 stycznia ta wystawa jest i tą wystawę można oglądać. Ja cały czas szeleszczę kartkami, bo jak słyszę Ani Rusowicz, już bym chciał powiedzieć, o której ona będzie grała pod płacem kultury, ale na pewno zagra także u nas w studiu nie zagra, ale zagra na pewno pod płacem kultury. O, już ma. Ania Rusowicz zagrała 18.30 do 8.55 będzie grała Ania Rusowicz. Pamiętajcie także, że aukcje nasze, każdy może coś wystawić. Kiedy dzisiaj jeszcze byłem w firmie, to już było ponad 600 tysięcy. Już, a nie rozpoczęliśmy finału. Ponad 600 tysięcy i aukcji było, nie wiem, 20 tysięcy? Bardzo, bardzo dużo. Te aukcje, o których tu wcześniej powiedziałem, to nie jest tylko koszulka Sebastiana Mili, ale to są rzeczy niezwykłe. Warto wejść, żeby zobaczyć zobaczyć, żeby chociaż wylistować medale naszych mistrzów piłce siatkowej. To jest dopiero rarytas. Rzeczy od serca, także rzeczy od serca, czyli www.rzeczyodserca.pl. To są także różne piękne historie, bo tam jest i Rafał Królikowski, Maja Sałablewska, Jerzy Bralczyk, Ewy Chodakowskiej. Można kupić mnóstwo, wylicytować, przepraszam, mnóstwo rzeczy, a my, będąc w TV, czyli Jurek Owsiak, Marcin Meller, Rafał Królikowski, Maja Sableska, daliśmy do licytacji wizytę w domu dziecka. Jeżeli ktoś wylicytuje, da największą sumę i wskaże ten dom dziecka wreszcie, my możemy go wskazać. Jedziemy z programem artystycznym. Co będzie się działo? Oj, będzie się działo. Licytujcie aukcję wosp.rg.pl. Ania Rusowicz, która także będzie razem z nami na tegorocznym finale. Już nawet nie wiem, czy jeszcze zabrzmi jakiś dźwięk, bo te nagrania są z oklaskami, a chyba ta Ania Rusowicz zakończyła swoją muzę. Wszystkich nas tutaj pozdrawiacie, się kręci @polskieradio.pl. Anita bardzo pozdrawia, już tylko mogę wymienić szybko, kto do nas pisze. I Magda, a także tu jest piękny od Michała tekst. Tak sobie czasem przebywam w szpitalach, szkoda, że takiego standardu jak na oddziałach dziecięcych i ostatnio geriatrycznych nie ma na pozostałych oddziałach, ale niesamowicie buduje to, że gdzieś tam w drugiej części szpitala śmiga sprzęt z czerwonym serduszkiem. Mam tylko nadzieję, że te standardy z biegiem czasu przełożą się na całą służbę zdrowia. Adrian Sanoka, bardzo, bardzo długi lisiko. Tutaj tak wyczepiono od Adriana. Co roku daje złotówkę lub dwa złote, ale w tym roku będzie wyjątek i rzucę kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych. Jeżeli dacie złotówkę, na co idą moje pieniądze, wchodźcie na naszą też stronę, na co idą moje pieniądze. Jest dokładne rozliczenie. Nawet jak ktoś da złotówkę, konkretnie to za złotówkę możemy chyba wydrukować ponad 100 naklejek, które wklejamy do książeczki dziecka, które mówi o tym, że jest badanie wykonanie, badanie słuchu. Kocham Pola, która, co ma? Dziękuję, dałeś mi dzisiaj siłę i niesamowicie dużo energii. Jestem uziemiona, czyli nie może. Rafał Czekało, Radio IKS Vancouver. U nas w vancouverskich audycjach radiowych już trwają aukcje na rzecz 23 finału. Dostaliśmy ze sztabu w Warszawie piękną koszulkę z podobizną Alberta Einsteina i twoim auto. Będziemy ją listować w sobotę. Proszę, powiedz coś więcej na temat tej szczególnej koszulki. Siema, Rafał Czekajło. Rafale, myśmy ją dostali zgodę od Uniwersytetu w Tel Awiwie, aby można wydrukować 1500 takich koszulek specjalnym certyfikatem z użyciem jego podobizny, a więc jest ona ze słowem szacunek. Jest to bardzo ważna koszulka, która otworzyła nasze finały geriatryczne. Dziewczynka mała tuż przed świętami otrzymała od listonosza wielką kopertę z napisem Wesołych Świąt od Fundacji WOŚ i w środku miła niespodzianka DVD Jelonka z koncertem w przystanku Woodstock. Dziękuję. Dziewczynka mała, musiałaś na to zasłużyć. Wysłaliśmy kilkanaście tysięcy kartek. Myślę, że trafiły do was po to tylko, żeby abyśmy mogli się ucieszyć, że o was myślimy. Mega dzięki za kartkę. Przepiękny, niespodziewany gest, który spowodował u mnie łzy wzruszenia. Małgosia, która także pisze, że już od 22 dzisiaj weszła na nasze strony i obierza Manu Chao, które było na na, już jest formalnie na naszych stronach. Laocze będzie także razem z nami, a zwykle szeleszcze kartkami, o której się jest, Laocze. Czy ja mam tutaj Laocze? Nie, nie znajdę. Posłuchamy więc Laocze. Pamiętacie, słuchajcie, się kręci, a już za kilka dni 23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Laocze, a ja już dostałem najświeższą wiadomość, 680 tysięcy na naszych aukcjach. Ikonografia Edwarda Dwurnika, specjalne zaproszenie na zwiedzanie Ministerstwa Finansów. Dzisiaj widziałem ten list od pana ministra Szczurka, bardzo piękne zaproszenie, złoty medal wraz z autografami siatkarzy, siatkówka mężczyzn Polska 2014, koszulka Lewandowskiego z podpisem, piłka z meczu półfinałowego Mistrzostw Europy, to była Hiszpania, Portugalia, z Donbasu, tego stadionu już prawie nie ma. Dzień z reprezentacją Polski w piłce siatkowej. Maciej Drescher, kas krajdowy w barwach Boś. Maciej Drescher, który będzie jechał w 24-godzinnym specjalnym rajdzie w Dubaju i potem jeszcze obiecuje sobie, że chce do nas przyjechać do studia. Essie Drinkers w mojej godzinie pod Płacem Kultury. Wifi. You make everything groovy, wild thing. Wild thing, I think I love you, but I wanna know it for sure. Ooh, you move me. All right, honey, here you go. Wild thing, you make my heart sing. You make everything groovy, wild thing. Oh yeah, Pasuje! wszystko. I to był sprawdzian dla publiki. Myślę, że być może powtórzy to także Titus u nas na koncertach. Przypominamy, Fabryka Zespołu przyjmowała wszystkie zgłoszenia, 1101 zespołów, które zgłosiły się, wszystkie one zgłosiły się, aby zagrać 1101 za darmo, tylko za zwrot kosztów podróży. Przestrzegam wszystkich amatorów jazdy za kasę, że ZAX to bardzo wyczuwa. ZAX nas dzwonił ze wszystkich opłat. Jeżeli wyczuje, że gdzieś był zapłacony kaska za koncert, wtedy nie ma trzeba, to nie rurki z kremem. Wtedy trzeba będzie zapłacić pieniądze. Organizatorzy będą musieli zapłacić pieniądze, więc nie kombinujcie. Zróbcie to tak, jak to robimy od lat. My nie możemy mieć tutaj bata na wszystkich, którzy w ten sposób, czy ci, którzy chcą tak właśnie grać, chcą brać pieniądze. My mówimy, my tego nie robimy i my tego nie chcemy robić. To jest ten dzień, gdzie płacimy za technikę. Nikt nie przychodzi dobrze, żeby obejrzeć technikę. Ludzie przychodzą, żeby zobaczyć artystę. Kłaniam się w pas, szapoba, wszystkim artystom, tym wielkim, tym, którzy grają od lat i tym, którzy być może pierwszy raz będą na scenie finałowej jako kapela, jako zgrana paczka ludzi, którzy grają. Wielkie dla was dzięki, że chcecie dla nas grać, że jesteście razem z nami, bo ten rock and roll najbardziej zabija tych wszystkich pokręconych hejterów. To są tak jak sinoludy w filmie Żółta Łódź Podwodna. Kto zabijał sinoludy? Tylko i wyłącznie rock'n'rollowcy. Tylko muzyka zabijała wszystkie sinoludy, które po prostu tego nie wytrzymywały. Bo to nie jest ich bajka, to nie jest ich świat, to nie jest ich horyzont. W związku z tym grajmy i to jak najgłośniej. Tak jak na pewno będzie grał Esy Drinker z mojej godzince od 19 do 20 pod Pałacem Kultury. A więc Esy Drinker jest to tylko jedna z wielu kapel, które będzie grała podczas finału. Się kręci mapa polskieradio.pl. Pozdrawiam serdecznie, trzymam kciuki za tegoroczny finał. Jasiek Maniocki z Krakowa, pozdrawiam Duda z Łazik. A co z tymi, którym się nie podoba, że młodzież nie tylko dobrze się bawi, robi coś fajnego dla innych? Najlepiej zasugerować im podciągnięcie kącików ust do góry i powiedzieć, że uśmiech angażuje wszystkie mięśnie twarzy do pracy. I tyle. Niech wiedzą, że złość i plucie jadem nie służy nawet im. Pozdrawia bardzo gorąco. To jest dobry sposób na mimikę twarzy. Norki z Krotoszyna bardzo, bardzo mocno naściskają. Andrzej Pomiećko, przewodniczący ZKN Ultrasonografii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Panie Jurku, jakby pan powiedział coś na antenie Trójki albo pomógł nam jakoś to rozpromować, a co, żeby zapisy na imprezę w portierni budynku od godziny 9 do 10.30, badania zaczynamy od 11. Dobra, już teraz mówię cały komunikat. W niedzielę w budynku numer 12 na ulicy Dębinki 7 w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Studenci pod okiem lekarzy, specjalistów będą wykonywać badania ultrasonograficzne jamy brzusznej u dzieciaków chętnych rodziców. Zapisy na imprezę w portierni budynku od godziny 9 do 10.30. Badania zaczynamy od 11. Hurra! Hurra, panie Andrzeju! Wielkie dzięki, już rozpropagowałem. Jeszcze jedno i kończę. Dzisiaj razem z samorządem uczniowskim Szkoły Średniej potocznie określonej Elektryk w Radomsku. W składzie jest dalszy ciąg tego maila. No na pewno coś robią i to jest wielkie dzięki. Dzięki za ulotki pokojowego patrolu. Szybko się rozeszły w elektryku. Tak do mnie napisała Wera. Gospodarze Żar, no na pewno będą fajne życzenia. Żaba z Częstochowy, do zobaczenia w Warszawie. Żaba z Częstochowy. Barta do nas napisała, Asia z Wałbrzycha i Dexter, czyli jesteście wszyscy w blokach startowych. To jest właśnie najbardziej niebywała rzecz, taka pobudzająca nas do działań. Bardzo miła, bardzo serdeczna. Wymyślcie, że my nie gaciami nie trzęsiemy. Oczywiście, że trzęsiemy gaciami. Nie dlatego, że ktoś jadem psuje. Tylko tak sobie myślimy, czy macie ochotę jeszcze, czy macie siły, czy będziecie chcieli wyjść na ten mróz, bo dzisiaj było zimno. Czy jeszcze was jest energia? Ja piórkuję. Ja się pytam, czy jest was energia? Doktor Misio, krew na księżycu. Także będzie razem z nami. Czy się rozbierze? Mówi, że tak. No to dalej nasze bardzo ciekawe aukcje. Dessa Unicum dała mi przepiękne rysunki, czyli komiks Kapitana Klosa, czyli, ale także Tytus Romek i Atomek. To są oryginalne rysunki, przepięknie oprawione, takie jednostroniczkowe, jakbyście wzięli stronę z komiksu. Puste chmurki są, albo tylko ołówkiem zaznaczone, bo są to autorskie rysunki, absolutne rarytasy, piękne rzeczy. Sam będę to próbował także licytować. Srebrny medal Tomasza Majewskiego, Jerzy Janowicz został z autografami. Słuchajcie, tam jest nawet ciuszek, taka kurteczka. Oprócz tego, że jest także oczywiście rakieta. Od ministra i od minister Iwony Wendel telefon ZTE Nubia Z7 Mini. Wojciech Szczęsny, korki z autografem, które dostałem od jego babci. Przyszła do niej, powiedziała, pani Jurko, no mają leżeć w szafie. Był w nim trening? Umówmy się, że był. Słuchajcie, są z podpisem Szczęsny. Nikt wam tego nie zwinie. Plakat z koncertu Budki Suflera Woodstock 2014. Także dużo zdjęć. Wszyscy ci artyści, którzy się z nami fotografowali, złożyli autografy, ponieważ myśmy na to czekali, aby teraz te wszystkie zdjęcia z ich autografami, czy to Manu Chao, czy Budka Suflera, wszystkie, czy Koma, wszystkie te zdjęcia pięknie oprawione na naszych licytacjach. Władysław Bartoszewski, klasycy współczesnej polskiej myśli humanistycznej, z autografem. Jolanta Kwaśniewska, nasilnik Luperla. Od razu wyjaśniam. Perły, perły, prawdziwe perły, ofoliowane, zupełnie to wszystko było nówka, koszulka reprezentacji Polski w piłce ręcznej z autografami. Merit Biergen, plastron z autografem, Andrzej Biernat, numer startowy, Usaina Bolta, to od niego dostaliśmy. Artur Barciś, oczywiście piękne swoje obrazy, jak zwykle anioły. Puenta od Baletu Narodowego, czyli to są piękne baletki. Piłka do koszulki Boston Celtic z autografami graczy przekazana przez ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetynę. Osobiście odebrałem tę piłkę, no robi wrażenie, tym bardziej, że dostana od jego odpowiednika, ministra spraw zagranicznych USA, Johna Kerry. 17.30, pod płacem kultury. Zespół Łzy. Pięknie gra na przystanku Woodstock, fantastyczny koncert. Yeah. zespół Łzy, a moi drodzy, ja przypominam, że także i w tegorocznej edycji finału licytacja złotych kart telefonicznych. To już nie są karty telefoniczne, to jest chip, ale złoty, bardzo piękna karta, ale także 100 złotych serduszek. To taka tradycja, numer 13 zawsze zostaje u nas w fundacji, ale uwaga, numer 90 będzie licytowany w Polskim Radiu, pierwszym programie Polskiego Radia, a numer 93 tutaj w Trójce już nagrywaliśmy reklamówki i nakręcamy was na to, abyście byli posiadaczami. Tych serduszek już jest coraz, zawsze 100, ale tego złota już mamy coraz mniej. Niewykluczone, że to mogą być już ostatnie edycje złotych serduszek, pięknie zrobionych przez polską menicę. Przepiękne są po prostu, to cacka z taką szpileczką złotą, z pięknym certyfikatem. Możecie to trzymać bardzo śmiało w swojej klapie, czy nosić to jako ozdobę. Tablica z Woodstockowego pociągu Miłość, Przyjaźń, Muzyka. Złoty medal drużynowych Mistrzostw Polskich na Żużlu 2014. To są gadżety na naszych aukcjach. Zawieszka Madonna Rafaela od Krystyny Jandy, ale także przepiękny obrazek już do nas pędzi od Kory. Madonna od Kory. Będziemy o tym także dużo mówili. Jeszcze go nie widziałem, ale był telefon, że ta Madonna pędzi do nas. Statuetka laureatów pokojowej Nagrody Nobla. Ja ją otrzymałem, ale daję ją na licytację. Gitara Majonez model Regius 6 z grafiką Szymona Chwalisza. Widzieliście jego cacka. Absolutne cacka malowane. Pokazaliśmy to na przystanku Woodstock. Wyjazd na sesję plenarną do Strasburga dla dwóch osób od premiera Jerzego Buzka. Zaproszenie na 10-lecie programu Szkła Kontaktowego. Kas motocyklowy z grafiką Szymona Chwalisza. Wyjątkowa kolekcja Podróż Usiądź za sterami Pendolino. Może być ryzykowne. Nie, wszystko jest dobrze. Zapowiadanie komunikatów przez dworcowe megafony. Zostań głosem dworca Warszawa Centralna. Opóźniony pociąg. Nie, tam już wszystko styka i miejmy nadzieję, że będzie stykało. Bo jak nie my, to kto? Bo jak nie my, to kto? Oczywiście Mrozu będzie pod pasem kultury tuż po fajerwerkach o godzinie 20.05. Mrozu będzie śpiewał, bo jak nie my, to kto? Ale także Mrozu zacznie telewizyjną prawie, że transmisję o 19.05 do 19.30 u nas w studio Mrozu, bo jak nie my, to kto? Bo jak nie my, to kto? Pamiętam, jak to śpiewaliśmy także Łukasza na podwóreczku w Szczecinie. I te zdjęcia także na parku Łazienkowskiego, na parkanie parku Łazienkowskiego, kiedy Łukasz, który będzie także z nami zbierał, ściskamy cię, były Łukasz, chociaż może już śpisz. Łukasz, który jest chłopakiem, który walczy ze swoją chorobą, nieuleczalną chorobą, a może i uleczalną, może jak szani głupoty gadam, ale Łukasz wspaniałym gościem jest. I kiedy obrażono wtedy przez panią poseł, ta, która je kanapki w Sejmie, ta pani obraziła takimi suchymi słowami durnymi całą fundację i wszystkich chyba wolontariuszy. Wtedy postanowiliśmy pojechać do tego wolontariusza, który najbardziej dumnie i najbardziej fantastycznie kroczył ze swoją mamą razem z puszką, mówiąc: może mnie to nie pomoże, ale mogę pomóc innym. Bardzo nas to wzruszyło, zapakowaliśmy się i 24 godziny później już zorganizowaliśmy